5 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 lutego. Minęła godzina 13, to powiedziała Michał, przerwa, serwis. Rada Ministrów podsumowała pierwsze 100 dni rządu Zjednoczonej Prawicy. W Warszawie trwa konwencja wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To krok ku zakończeniu wojny domowej w Afganistanie. Talibowie i Amerykanie podpiszą porozumienie. Realizacja dotychczasowych i wprowadzenie nowych programów społecznych było możliwe dzięki naprawie finansów publicznych, mówił premier. Rada Ministrów podsumowała pierwsze 100 dni rządów Zjednoczonej Prawicy, w tym realizację 5 zapowiedzi z kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Mateusz Morawiecki podkreślił, że wprowadzone zostały mechanizmy, które ułatwiają walkę z wyciekami VAT-u i podatków dochodowych. To właśnie fakt niefrasobliwości, braku profesjonalnego podejścia do budżetu państwa spowodował, że przez budżet państwa przeciekały pieniądze, a różne grupy przestępcze kradły te pieniądze na prawo i lewo. Taka była rzeczywistość w czasach naszych poprzedników. I my tę rzeczywistość zasadniczo zmieniliśmy, wykorzystując instrumenty z życia wielkich korporacji, dużych firm, instrumenty informatyczne, bardzo dobrze przygotowane do śledzenia, gdzie, którędy idą te pieniądze, którędy one wyciekają. W dzisiejszym podsumowaniu znalazły się 13 i 14 emerytura, budowa 100 obwodnic, mały ZUS, pakiet kontrolnych badań zdrowotnych i plan dojścia do równych dopłat dla rolników. Wizję i filary swojej prezydentury zaprezentowała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konwencji wyborczej, która trwa w Warszawie. Hala Global Expo na warszawskim Żeraniu jest wypełniona. Są parlamentarzyści, działacze Platformy Obywatelskiej, także politycy innych ugrupowań należących do Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych. Po konwencji Kidawa-Błońska ma kontynuować przedwyborczą trasę. Jutro odwiedzi Dolny Śląsk, Szklarską Porębę, Jelenią Górę i Kowary. Hub, czyli centrum technologiczne, powstanie w Szybie Puławskim na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Wieczorek. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy podpisano tam list intencyjny między miastem Katowice a spółką restrukturyzacji kopalń. Kopalnia Wieczorek zawsze była miejscem rozwoju technologii, teraz również idzie z duchem czasu, mówił prezydent. Była kopalnia przez prawie 200 lat i będzie kopalnia. Będzie kopalnia tylko zupełnie inna. Będzie kopalnia pomysłów, będzie kopalnia wiedzy, kopalnia innowacyjności. Tego wszystkiego, co tak bardzo poszukiwane, tak bardzo pożądane w dzisiejszych, co tu wiele kryć, nowoczesnych czasach. A czym konkretnie będzie hub technologiczny się zajmował, wyjaśnił prezydent Katowic Marcin Krupa. Powstaną miejsca edukacyjne. Tu będziemy kształcić ludzi, którzy będą zajmowali się w przyszłości rozwojem e-gamingu, nowoczesnymi technologiami. Tu powstaną przestrzenie biurowe, 20 tysięcy metrów kwadratowych w tej substancji zabytkowej, ale i również nowe miejsca, w sumie 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Ustępny koszt budowy centrum to 985 milionów złotych. Sporo turystów spędza weekend w Bieszczadach. Wypoczynkowi w górach sprzyja pogoda. Od rana świeci słońce, jest mroźno. Temperatura od minus 8 stopni w górach do zera w dolinach. Od środy odbywa się doroczny bieszczadzki rajd narciarski. Niestety wczoraj konieczna była interwencja ratowników GoPro. Tak mówi dyżurny bieszczadzkiej grupy Paweł Szopa. Ściągaliśmy uczestniczkę rajdu skiturowego spod Tarnicy, która zasłabła i nie miała możliwości kontynuowania marszu dalej. Niezbyt groźna dolegliwość, została transportowana na dół, nawet nie przekazana zespołowi ratownictwa, tylko udała się w własnych siłach do ośrodka. Po południu warunki turystyczne w górach się pogorszą. Spodziewany jest bardzo silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. Afgańscy talibowie i Stany Zjednoczone podpiszą porozumienie pokojowe. Ma ono być ważnym, choć nie ostatnim krokiem na drodze do zakończenia wojny domowej w Afganistanie. Administracja Donalda Trumpa liczy, że dokument pozwoli na wycofanie amerykańskich wojsk. Podpisanie porozumienia było już planowane we wrześniu ubiegłego roku, ale prezydent USA Donald Trump w ostatniej chwili wycofał się z pomysłu po śmierci jednego z żołnierzy z Kabulu. Obecne porozumienie ma pozwolić Amerykanom na rozpoczęcie wycofywania się z Afganistanu. Jest to szczególnie ważne dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Donalda Trumpa. Dokument ma też umożliwić rozpoczęcie nowych negocjacji, tym razem talibów i afgańskiego rządu, na temat ostatecznego zakończenia trwającej niemal 19 lat wojny domowej. Nie wiadomo na razie, kiedy rozmowy władz w Kabulu z partyzantami mogłyby się zacząć. Wiadomo natomiast, że mogą one potrwać wiele miesięcy i będą bardzo trudne. W samym afgańskim rządzie nie ma jednomyślności co do sposobu rozwiązania wielu problemów, jak na przykład spodziewanej wymiany jeńców.

Francis Tuan zaczyna. Wrocławska grupa ma swoją debiutancką płytę już na rynku. Let's Pretend to tytuł tego albumu i warto sprawdzić, jak brzmią pozostałe utwory, a my zapraszamy do godziny 15 na naszą przejażdżkę przez wydarzenia kulturalne. Zaglądam do scenariusza, to taki trójkowy żart, bo dzisiaj rzeczywiście będziemy sporo mówić o filmach. Najpierw właśnie o scenariuszach i to już za kilka minut. Potem porozmawiamy o festiwalu, na który chcemy bardzo gorąco zaprosić, czyli Herdox Film Festival. Festiwal prezentujący filmy zrobione przez dziewczyny, ale nie tylko dlatego na ten festiwal zapraszamy. Będziemy także opowiadać o muzyce, o nowym gatunku muzycznym i w ogóle o tym, co trzeba zrobić, żeby zachęcić ludzi do wspomagania fundacji i ile kreatywności trzeba włożyć w to, aby robić rzeczy ciekawe i jednocześnie pomagające innym. Będziemy także opowiadać o muzyce od strony prowadzenia niezależnej wytwórni w świecie, w którym liczą się wielkie korporacje. Jak to zrobić i co przynosi satysfakcję, kiedy jest się graczem mniejszego rozmiaru? Będziemy zaglądać do Szczyrku, gdzie trwa Snowfest, a dokładny plan opisany jest już na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury i dzisiaj tytuł naszego artykułu to scenariusz. Zacznijmy od tego, co Agnieszka Obszańska wybrała jako intrygujące w najbliższych dniach. Proszę bardzo. Ailu. To argentyńska producentka i artystka dźwiękowa, która dzieli swoje życie gdzieś pomiędzy Buenos Aires i cały świat. Dużo koncertuje, grając swoje kompozycje i propagując gatunek muzyczny, który u nas może nie jest jeszcze zbyt popularny, ale z roku na rok konsekwentnie zyskuje nowych słuchaczy. Mówię o footworku. A przed nami okazja, by zmierzyć się z Ailu we Wrocławiu, to już 11 marca. A o wydarzeniu opowie już Paweł Dunajko, propagator footworku i jednocześnie prowadzący wytwórnię kasetową Outlines. Będzie to muzyka z pogranicza footworku, czyli muzyki wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych, afroamerykańskiej cat. I muzyka Ailu akurat w tym przypadku będzie trochę, a nawet mocno odbiegała stylistycznie od swojego źródła, ale jej brzmienia są niezwykle bogate w szczegóły i detale i na pewno w trakcie tego występu będzie można to usłyszeć. Ailu zaprezentuje live act, który w 100% będzie jej autorskim materiałem. Głównie będą to nowe produkcje z jej nadchodzącego albumu, który pojawi się w wytwórni Mana. To jest wytwórnia istniejąca od 2017 roku i wydaje tam bardzo ciekawych artystów, między innymi wznowienia takich kompozytorów jak Luke Ferrari bądź Pierre Marietin. I Ailu ze względu na swój oryginalny język muzyczny idealnie wpasowuje się w tę estetykę wytwórni i Ailu wywodzi się ze środowiska footworkowego, to znaczy ja ją poznałem ze sprawą środowiska footworkowego, czyli artystów i promotorów próbujących szerzyć kulturę footworkową z Chicago. I Ailu w 2015 roku pojawiła się w tej społeczności ze sprawą serii kompilacji Woodworks z wytwórni Abyss i ona próbowała właśnie promować kulturę footworkową w Ameryce Południowej. Była jedną z pierwszych w tamtej części świata i udało jej się zaszczepić w ludziach z Ameryki Południowej pasję do tego gatunku. Ona również tworzy nadal produkcje footworkowe, jednak jej estetyka wymyka się w tym określeniom i temu gatunkowi. Jak to brzmi? Przekonamy się już 11 marca w klubie Uczulenie we Wrocławiu. A z nami jeszcze przez chwilę bohaterka wieczoru, argentyńska producentka Ailu. Ta opowieść także na stronie Polskie Radio PL / Trójka, a przede wszystkim w naszym artykule Szczegóły i namiary na klub. No a także prosta ścieżka do tego, aby na własną rękę poznać artystkę, o której opowiadała Agnieszka Obszańska. To ja teraz gram już trochę pod gościa, bo wiem, że lubi. Chciałam pokazać się z najlepszej strony, zmienić coś, zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła pocinna, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie. Ballady i romanse, dziewczyny w komplecie razem z mamą przyszłą do miasta. To piosenka, która po pierwsze jest warta przypominania, a po drugie jest także piosenką związaną z filmem. A o filmach teraz będziemy rozmawiać z naszym gościem. Katarzyna Malinowska, dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy witam cię w Radiowej Trójce jako dyrektorkę artystyczną festiwalu Script Fiesta. To jest święto scenariuszy i no, jak to jeszcze zawrzeć? Święto ludzi filmu, święto ludzi, którzy lubią po prostu, kiedy historia jest opowiedziana tak, że się ją rozumie? To jest rzeczywiście święto scenarzystów, ale wydaje mi się, że święto wszystkich miłośników kina, ponieważ to jest taki festiwal, który rzeczywiście stara się pokazać to, że scenariusz jest tą podstawą dzieła filmowego i na pewno umożliwić scenarzystom rozwijanie swojego talentu, swojego warsztatu, ale także zwykłym kinofilom poznanie pewnych tajników powstawania filmu i lepszego rozumienia kina. To jest bardzo fascynujące, kiedy się już czyta sam program dziewiątej odsłony festiwalu, to widać od jak wielu kątów, czy z jak wielu punktów można na film spojrzeć. Czym się kierowałaś, kreując program tegorocznej odsłony? Co było takim twoim, no nie wiem, konikiem, albo na czym ci szczególnie zależało? Bo jak rozumiem, kiedy się zaczyna, no to też człowiek człowiek tą pierwszą odsłoną no, daje taką swój statement. Nie wiem, jak to powiedzieć ładnie po polsku, no, ale to jest jakaś deklaracja. No, bardzo mi zależało, żeby ten festiwal właśnie był dla tych dwóch grup. Dla profesjonalistów, ale także dla zwykłych widzów. Żeby rzeczywiście wzmacniał gdzieś tą rolę scenarzysty, ich znaczenie, zwracał na nich uwagę, a z drugiej strony, żeby im pomagał ulepszać swoje prace. Stąd w programie zarówno spotkania z zawodowymi scenarzystami, którzy odnieśli już sukces, tacy jak Mateusz Pacewicz, scenarzysta Bożego Ciała, czy Jakub Żulczyk, scenarzysta naszych popularnych serialów, czy nasza hollywoodzka gwiazda Luke Davis, prosto z Australii nas odwiedza, a z drugiej strony też polskie gwiazdy, tak jak Gabriela Muskała, aktorka i scenarzystka. Wydaje mi się, że te inne zawody, których przedstawicieli zaprosiliśmy tutaj, tak jak Jolanta Delewska, operatorka, wszyscy ci ludzie mają opowiedzieć, co dla nich znaczy scenariusz, jak oni mogą pomóc już na tym etapie powstawania scenariusza, jak oni mogą pomóc scenarzyście stworzyć pełniejszą, klarowniejszą, bardziej nośną wizję filmu. Czy kiedy scenariusz jest dobrze napisany, a czyta go ktoś, kto się zna na filmie, to jest tak jak z czytaniem nut, że czytając nuty można już słyszeć utwór, a kiedy się czyta dobrze napisany scenariusz, to widać film, czy to jednak jest dopiero jakiś wstęp i super przygoda, do której dołożą się inni twórcy filmowi? Reżyserzy twierdzą, że jak scenariusz jest dobrze napisany, to rzeczywiście oni go widzą. Ale to, co trzeba cały czas podkreślać, scenariusz powstaje do samego końca, do samego zamknięcia filmu, nie tylko do zdjęć. Stąd właśnie wpływ jakby tych innych pionów filmowych, montażystów, operatorów, dźwiękowców, to wszystko jest to, co jakby tą wizję uzupełnia i wpływa na to, żeby ten film, końcowy film, nie tylko scenariusz, był pełnym, interesującym, oryginalnym dziełem. Mamy oczywiście pełen program festiwalu, który zaczyna się 3 marca, potrwa do 8, więc to jest przyszły tydzień i jeszcze kolejne dni. Zapraszamy oczywiście do tego, aby zainteresowani zapoznawali się. To jest sytuacja, w której można się albo zapisywać, albo można pobierać bezpłatne wejściówki, jeżeli mówimy o jakichś takich pokazach na przykład filmowych. To też jest opisane na waszej stronie, ale może powiedzmy, bo wymieniłaś kilka nazwisk, co się będzie działo. Nie szczegółowo i nie o każdym dniu, ale może o jakimś filmie albo o jakiejś opowieści. Na przykład Kevin Sam w domu, to jest taki tytuł, który mogę wyciągnąć. Wszyscy wiedzą i wszyscy znają Kevina. Może mniej osób zna, a szkoda, Michała Oleszczyka, czyli krytyka filmowego. I tutaj nastąpi połączenie pomiędzy tymi dwoma światami. Michał zanalizuje ten film na naszym festiwalu i opowie, jak film, w którym wydaje się, że bohater jest jeden i jest sam w domu, jak sam tytuł wskazuje, jednak film wypełniony jest różnymi ważnymi bohaterami i ważnymi relacjami. Myślę, że Michał, że to będzie ten rodzaj wykładu, który na pewno pomoże każdemu scenarzyście konstruować na przykład relacje między postaciami w swoim tekście, ale to będzie też wykład, w którym po prostu człowiek, który jest fanem tego filmu, który widział go już 10 razy i wydaje mu się, że wszystko o nim wie, może się dowiedzieć czegoś zupełnie nowego. Tutaj nasi słuchacze dowiedzieli się, że nie jesteśmy w studiu same. No, Kasia przyszła ze swoimi dziećmi. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Nie wiem, co tak was rozbawiło tutaj na boku, z tego, co mówiła mama, no ale... Chyba rozbawił film Kevin Sam w domu, jeden z ich ulubionych również. No. Świąteczny. Świąteczny ulubiony film, tak? Tak. No dobrze, no to cieszę się, że się cieszycie na samo wspomnienie o tym filmie. To my, zaglądając jeszcze do programu, tak może nie na bardzo poważnie, ale jednak poważniej, co byś jeszcze rekomendowała właśnie ludziom spoza branży, a potem przypomnimy o tym, że ci, którzy chcą pisać scenariusze i którzy mają jakieś pomysły na scenariusze, także powinni skierować się w stronę tego festiwalu. Ale zacznijmy od tych ludzi, którzy no raczej nie zaczną pisać scenariusze, ale mogliby się czegoś ciekawego dowiedzieć. Ja serdecznie zapraszam też na spotkanie z Andrzejem Ularczykiem, czyli nestorem polskiego scenopisarstwa, autorem scenariuszy na przykład do trylogii Sami Swoi czy serialu Dom. To jest pan, który ma już 90 lat, natomiast nadal kipi energią, anegdotą i humorem. I bardzo się cieszymy, że możemy tam na takie spotkanie w sobotę 7 na godzinę 19.30 wszystkich zaprosić. A o 18.00 też wydarzenie również dla szerokiego widza i dla kinofilów i dla szerokiego widza. Pierwsza publiczna projekcja odnowionej wersji wersji, czarno-białej samych swoich. Teraz oczywiście możemy ten film oglądać w telewizji, ale najczęściej w kolorowej wersji. Tu będzie niepowtarzalna okazja na szerokim ekranie zobaczyć go w oryginalnej czarno-białej wersji. Ten szeroki ekran to ekran kina Elektronik, bo to jest to miejsce, o którym nie wspomniałyśmy, czyli Warszawa i także Warszawska Szkoła Filmowa, która jest z festiwalem związana oczywiście. A jeżeli chodzi o młodych, o tych, którzy mają pomysły, chcieliby o nich pogadać, podzielić się, to co dla nich? No, zapraszamy wszystkich młodych scenarzystów na tak zwaną pitch fiestę, czyli na publiczne prezentacje swoich projektów przed producentami. To również w soboty 7 od 11. Jeszcze można się zapisywać przez ostatnie dni. Tam udało nam się już zgromadzić naprawdę bardzo poważne nazwiska z polskiej branży filmowej, którzy wysłuchają pomysłów debiutantów. Zapraszamy serdecznie. Prosimy, można się jeszcze rejestrować. Tak jak przez lata ciągnęło się przy okazji mówienia o polskiej scenie muzycznej takie ironiczne spojrzenie dotyczące prób robienia kariery za granicą przez polskich muzyków, no to oczywiście przez lata też przy okazji filmu polskiego ciągnęła się taka ironiczna rzecz na temat scenariusza i właściwie to takie kiwanie wszystkich głową, że no nie ma scenariuszy, no nie ma dobrych scenariuszy. Zresztą reżyserzy często sami pisali sobie scenariusze, aby realizować filmy. Czy to się zmienia, czy jakie jest twoje spojrzenie już jako specjalistki na tą branżę? Czy Mateusz Pacewicz jest jedyny, czy mamy wielu młodych zdolnych? Jest wielu zdolnych scenarzystów, choć rzeczywiście polskie kino jest kinem reżyserskim. I teraz tak naprawdę staje się szybko kinem, szybciej producenckim. A scenarzystów jest dużo. Oni rzeczywiście coraz więcej proponują. Mateuszowi Pacewiczowi się udało. On jest świetnym przykładem. Też zapraszamy na spotkanie z nim, żeby zapytać go, jak on tego dokonał, jak napisał dwa scenariusze, ponieważ Oprócz Bożego Ciała, on jest też autorem Hejtera, drugiego filmu Janka Komasy, który wchodzi w tym roku. Wiemy, że ma już wykonuje już pewne ruchy w Stanach Zjednoczonych, również swoje zawodowe. O wszystkim obiecał nam opowiedzieć na spotkaniu w środę na festiwalu. To teraz pozostaje nam odesłać już do szczegółowego programu, który oczywiście dostępny jest w internecie. U nas linki na polskieradio.pl/trójka. Dyrektorka artystyczna z Crypt Fiesty, Katarzyna Malinowska, była naszym gościem. Ponieważ słychać, jak się ruszacie, jak oddychacie, jak się śmiejecie, to teraz musicie się zbliżyć do mikrofonów. Mówię do Idy i do Lwa, żebyście zapowiedzieli kolejny utwór. To jest, wybrałam utwór twojego ulubionego zespołu, więc możesz od razu celować. No nie wiem, to co, zapowiecie Queen? Tytuł utworu jest You Don't Fool Me, więc możecie się podzielić. Jedna osoba mówi wykonawcę, druga mówi tytuł utworu. To ja jest taki... mówię wykonawcę? Dobrze. You Don't Fool Me. Powtarzasz ten? To może ja powiem. No to dzielicie się? No to uwaga. 3, 4. Queen, you don't... You Don't Fool Me? No to jeszcze raz. Queen... You don't fool me. Brawo, bardzo wam dziękuję. Profesjonalna wizyta. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zapraszam na festiwal. You don't fool me, You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Katarzyna Malinowska odwiedziła nasze studio z dziećmi i bardzo się cieszę, że za sprawą tych znacznie młodszych ode mnie słuchaczy muzyki przypomniałam sobie znacznie starszy ode mnie zespół You Don't Fool Me i Queen na antenie Trójki w Radiowym Domu Kultury. Teraz czas dla Jana Niebudka. Przyglądamy wydarzenia teatralne. A dziś będzie sporo o młodych reżyserach i reżyserkach. Zaczynamy od Wałbrzycha. Tam młody reżyser Wojciech Rodak opowie wraz z aktorami i aktorkami Teatru Dramatycznego o patronie sceny. W tym roku mija bowiem 50 lat od śmierci Jerzego Szaniawskiego, a to okazja, by przyjrzeć się jego dorobkowi. Jakie będzie to spojrzenie? O tym przekonają się widzowie spektaklu Żeglarz. Z Wałbrzycha przenosimy się do Krakowa. Młoda reżyserka Małgorzata Wdowik zaprasza na spektakl zatytułowany Głębiej. Powstały w oparciu o dramat Kobieta Schrödingera, autorstwa znanej naszym słuchaczom młodej pisarki Aleksandry Zielińskiej. Tekst jest efektem warsztatów z okazji stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych i krąży wokół tematyki cielesności, choroby. Towarzyszyć mu instalacja artystyczna poświęcona kobiecemu ciału, zachęcająca także do profilaktyki raka piersi. Przypomina się tu niedawna sceniczna instalacja Medytacja z warszawskiego Teatru Studio Malina. Teatr zatem może być przestrzenią afirmacji ciała. A za tydzień w TR Warszawa premiera już wcześniej pokazana w Japonii, jest bowiem koprodukcją polskiej sceny z Festiwal Tokio. Wracać wciąż do domu. Akcja spektaklu opartego na książce Ursuli Le Guin rozpoczyna się w momencie, w którym kończy się większość dystopijnych opowieści science fiction, tak piszą twórcy. A o spektaklu mówią kolejno Łukasz Wojtysko, młody dramaturg i Magda Szpecht, młoda reżyserka. W odróżnieniu od większości opowieści science fiction, nie tylko tych książkowych, ale też serialowych. To jest to książka, która nie zajmuje się tą taką przetrąconą przyszłością, taką, w której najgorsze instynkty i największe osiągnięcia technologiczne po prostu razem się sprzęgają po to, żeby wyprodukować jakąś najstraszniejszą wizję świata. Ursula Le Guin podmienia ten technologiczny element związany z nauką na inną naukę i tą nauką jest antropologia. I w tym sensie jest to również opowieść science fiction, ale właśnie to science tutaj oznacza tą miękką, humanistyczną naukę. I w związku z tym książka składa się z bardzo dużej ilości antropologicznych informacji o plemieniu, które żyje w przyszłości. Nie wiadomo, kiedy dzieje się akcja, bo w książce jest to skrzętnie ukryte. Są jakieś poszlaki, na podstawie których możemy wnioskować, że jest to kilkaset lub nawet tysiąc lat po zniknięciu współczesnej cywilizacji. I jednym z plemion, które zamieszkują przyszłość jest plemię Kesz. Mimo odrzucenia postępu technologicznego, świat ludu Kesz jest dużo bardziej postępowy, jeżeli chodzi o relacje społeczne. I ta przyszłość więzi i wspólnotowego funkcjonowania jest chyba jakimś podstawowym tematem i tym, co nas najbardziej interesuje. Oprócz tego drugim tematem jest kształtowanie się indywidualnej tożsamości człowieka. I to jest taki temat, z którym myślę każdy dorosły, czy nawet trochę młodszy odbiorca teatru jest w stanie się utożsamić. Znaczy opowiadamy o jakichś takich najważniejszych momentach kształtujących tożsamość głównej bohaterki. Przechodzimy z nią po raz kolejny przez momenty, w których człowiek podejmuje najważniejsze jakieś swoje pierwsze decyzje moralne, decyzje, które później wpływają na charakter człowieka. Obsada warszawskiego spektaklu też będzie młoda wiekiem, to m.in. Dobromir Dymecki, Mateusz Górski i Monika Frajczyk. A aktorkę dosłownie 3 tygodnie temu można było zobaczyć w Solaris w Teatrze Ochoty, także w Warszawie. Jaki jest efekt pracy młodego, a jakże ansamblu, który stoi za tym spektaklem? Przypomnijmy tu m.in. reżyserka Klaudia Hartung-Wójciak, dramaturg Witold Mrozek, czy autorka kostiumów i przestrzeni Hanka Podraza. Powstał spektakl bardzo dowcipny i pełen absurdalnego humoru, cytujący klasykę kina, który jednak obiecywał po sobie nieco więcej. Ja teatr opuściłem uradowany bardzo zabawnym przedstawieniem, ale raczej nie pełen pytań ani głębi, jakie cechują literacki pierwowzór autorstwa Stanisława Lema. To jeszcze wracając na sekundę do Ursuli Le Guin, to przypominam o innej książce, do której warto zaglądać. Niezależnie od wypraw teatralnych, nie mam czasu myśli o tym, co ważne. To jest taka niesamowita lektura, której można po prostu zażywać we fragmencie, odkładać i wracać po jakimś czasie, że kto mi uwierzy, ten nie pożałuje. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałeś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10. Ale nie. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Za długo czekam na windę. Idę na 6 schodami. Nagle widzę, jak byłaś ty przy mnie. Jak mnie dotknęłaś ustami. Czarny dywan ze skorupek słonecznika. Złote słońce gdzieś tam za horyzont gna. Łapiesz mnie za rękę, w twoich włosach znikam. Jeśli chcesz, to dzisiaj możesz u mnie spać. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy to, co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj, za parę lat. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj, za parę lat. W numerze duetu Raz Mentalizm zapowiedzi nadchodzącej płyty Geniusz pojawili się gościnnie Dawid Podsiadło i Vito z Witaminy, a w naszym studiu kolejny gość Łukasz Kościuczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. Będziemy opowiadać o waszej inicjatywie polegającej na tym, żeby stworzyć, jak to nazwaliście na początku, zwłaszcza kiedy jeszcze nie ujawnialiście, nie odkrywaliście kart, nowy gatunek muzyki. Teraz możemy już mówić trochę bardziej otwartym tekstem, więc najpierw powiedz, o co wam chodzi z tym nowym gatunkiem muzyki, a potem podpytam o to, jak bardzo trzeba być kreatywnym, żeby oddziaływać na ludzi. A więc mowa o rock and roll music, więc nadstawcie uszu, bo nadchodzi rock and roll music, czyli muzyka, która pomaga przejść przez raka, to jest nowy gatunek muzyczny. Ten gatunek nie jest definiowany przez instrumentarium, przez brzmienie, przez melodię, przez słowa, ale charakteryzuje go to, że pomaga przejść przez raka i jest stworzony wspólnie z artystami oraz fanami artystów i powstaje na Facebooku. Oczywiście tutaj to, ta pomoc może mieć znaczenie takie symboliczne, że w ogóle muzyka może pomagać w różnych stanach życiowych, ale ta pomoc jest dosłowna rzeczywiście, tak? Bo chodzi o zbieranie środków. Tak, dokładnie. Nadajemy nowy sens muzyce. Mechanika tego wszystkiego wygląda tak, że artysta, który chce pomóc osobom chorym na raka, deklaruje, że założy zbiórkę na Facebooku i po zebraniu określonej kwoty wypuści utwór muzyczny w nowym gatunku rock and roll music. Zachęca fanów do tego, żeby współtworzyli ten nowy gatunek muzyczny poprzez wpłaty na zbiórkę artysty. Po uzbieraniu określonej kwoty pojawia się utwór muzyczny wraz z teledyskiem, który jest publikowany właśnie w tym miejscu, gdzie powstał, czyli przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale nie tylko. I tak się tworzy rock and roll music. Czyli tworzy się tak, jak się też pomaga artystom wydawać płyty w crowdfundingu, finansując ich przyszłe wydawnictwa, tylko tutaj, jak rozumiem, te pieniądze, te środki przede wszystkim właśnie zasilają konto fundacji. Tylko i wyłącznie. Tych artystów w przyszłości ma być liczne grono. Na razie jest jeden. Tak, jest, na razie mamy jednego artystę, do którego w tym momencie najprawdopodobniej zmierza nasze zaproszenie i czekamy z niecierpliwością na to, jaka będzie reakcja. Jest to, mogę zdradzić, że jest to artystka, która jest energiczna, młoda i fani tej artystki na pewno czekają na jej utwór, ale to jest tyle, co mogę zdradzić. Zachęcam do śledzenia tego, co się wydarzy w ramach nowego gatunku muzycznego na naszym fanpage'u w Fundacji Rock and Roll i do współtworzenia nowego gatunku muzycznego, bo to jest coś, czego jeszcze nie było na scenie muzycznej, ale też takiej scenie, która służy pomaganiu innym. Ja jako osoba, która zajmuje się dosyć często muzyką, życzę sobie, żeby te utwory były super, świetne i żeby stawały się przebojami, bo to jest jeden z elementów tej akcji. Ale oczywiście jest to też to, o czym opowiadasz i zachęcamy do tego, żeby śledzić swoich artystów, a może delikatną presję na przykład wywierać na swoich ulubieńców, żeby się zaangażowali w takie coś. Przecież ten kontakt pomiędzy fanem a muzykiem przebiega w dwie strony. Ale też to, o czym opowiadasz, jest dowodem kreatywnego podejścia w ogóle do animowania ludzi. Ci, którzy zajmują się pomocą, ci, którzy pracują w różnego rodzaju fundacjach, muszą być z kreatywnością za pan brat, prawda? To jest no, coś naturalnego, właściwie codziennego, bo trzeba ludzi zaskakiwać, trzeba się ludziom przypominać. Zgadza się. My mamy też to szczęście, że na drodze rock'n'rolla, który funkcjonuje już od 10 lat, w tamtym roku obchodziliśmy urodziny pod hasłem Dyszka bez zadyszki, spotykamy fantastycznych, zdolnych ludzi, którzy pomagają nam realizować cenne, niestandardowe rzeczy i mówić o raku w sposób niesztampowy. W tym wypadku było podobnie. Od dawna mierzyliśmy się z tym, żeby trochę zaaranżować i zagospodarować przestrzeń zbiórek na Facebooku. I okazało się, że nasi przyjaciele z agencji Saatchi znaleźli taki pomysł, który wpisuje się doskonale w nasze DNA muzyczne Fundacji Rock and Roll. I tak powstał pomysł na Rock and Roll Music, o którym głośniej, mam nadzieję, już wkrótce, więc tak jak powiedziałaś, zachęcamy artystów do dołączenia do akcji. Wkrótce wydarzenie na naszym fanpage'u i tam będzie można się dowiedzieć więcej. Mam taki temat zadany trochę z góry, który będzie realizowany podczas pewnej konferencji, gdzie zjadą się muzycy. Zresztą, że myślę też, że ta artystka, o której tak na razie tajemniczo opowiadasz, też będzie przynajmniej w tym miejscu, gdzie ta konferencja się odbędzie. Ten temat brzmi społeczne zaangażowanie artystów. Czy z twojej perspektywy i pracy w fundacjach wynika, że artyści chętnie odpowiadają na takie prośby? Czy to jest taka grupa zawodowa, która jest skora do tego, żeby się angażować? Moim zdaniem tak. Nasz przykład Rock and Rolla, ale też innych organizacji WOŚP-u i wielu innych naszych przyjaciół z trzeciego tak zwanego sektora pokazuje, że artyści się angażują i my w Rock and Rollu jesteśmy fanami tego, żeby ludzie nadawali dodatkowy sens temu, co lubią robić, kochają, swojemu hobby. W tym wypadku, jeżeli chodzi o muzykę, to jest czego więcej chcieć, jeżeli można usłyszeć swojego ulubionego artystę w gatunku muzycznym, który pomaga. To co? W takim razie odwiedzamy profil fundacji. Można też oczywiście zachęcać, tak jak powiedziałam, swoich artystów do tego, żeby odwiedzili profil z fundacji i zaangażowali się w akcję. Nowy gatunek muzyczny, jak mówicie, to jest przyszłość. Jak powstanie kilka utworów albo kilkanaście, to może też będzie z tego płyta. Na pewno się spotkamy, aby o tym porozmawiać. Może także z zaangażowanymi artystami. A na razie to wszystko się zaczyna, więc wysyłamy taki sygnał w świat. Łukasz Kościuczuk z fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie był naszym gościem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Take Care of You, Gila Scotta Herona. Mackayah McCraven doprawił tę nową wersję. O tej płycie dosyć dużo mówimy na antenie Trójki, więc nie będę teraz tego przypominać, ale trzymamy się klimatu muzycznego. Snowfest. Trójka w Szczyrku. Bo Trójka w Szczyrku na festiwalu muzycznym. Na miejscu także Michał Margański. Halo Michał, halo Szczyrk, wiem, halo, że wieje! Halo, hej, hej! Wieje, wieje, albo nawet wiało. Wiało, bo ten wiatr trochę zelżał, mam wrażenie. Ale tak naprawdę to wciąż jest dla mnie nieprawdopodobne, jak potrafi działać taki pogodowy przycisk. Jednego dnia wiosna, a kilkanaście godzin później wymarzona w takich warunkach obfita zima. Rodem, mam wrażenie, z takich najpiękniejszych austriackich pocztówek lat 70. Przycisk posiadają jednak tylko wybrani, w tym także państwa i mój gość Igor Fleischer, organizator festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznasz, że to trochę jak wygrany los na loterii, ta pogoda. Taki był plan, także wszystko zdarzyło się tak, jak miało się zdarzyć. Piękna pogoda, wczoraj zaskoczył nas śnieg i ten szczyt wyglądał zupełnie inaczej niż jeszcze parę dni temu. Okej, 5 scen, ponad 40 artystów w sumie. Wczoraj genialny występ Mos Defa. Miałem wrażenie obcowania z prawdziwą wielką sztuką. Zgadzam się, ja całego występu nie widziałem, natomiast z takimi opiniami również się spotkałem. Występ z przesłaniem? Myślę, że występ z przesłaniem, on chciał coś nam pokazać i myślę, że uczestnicy, którzy śledzili ten występ od początku do końca, na pewno to zrozumieli i wiedzieli, co artysta miał nam do przekazania. Bardzo fajnie to wyglądało. Nie spodziewałem się, że zagra aż tyle klasyków i przede wszystkim utworów ze swojej pierwszej płyty. To wszystko się pojawiło, więc z tego bardzo się cieszę. Nie miałeś wrażenia przebywania z czymś, co bardziej kieruje słuchaczy w stronę muzyki instrumentalnej niż elektronicznej? Zdecydowanie tak było. Dużo muzyki instrumentalnej, dużo dźwięków z pogranicza, nawet jazzu bym powiedział. To oczywiście wszystko serwowane przez DJ-a, który towarzyszył Mos Defowi przez cały jego występ. Do tego wyjątkowa oprawa, na ekranie były wyświetlane wizualizacje, na DJ-ce było 70 róż, do tego lampki choinkowe, wszystko tak jak artysta miał w swoim rajderze. No na pewno było to jakaś wyjątkowa atmosfera, mam nadzieję, że uczestnicy zrozumieli to. Obok hip-hopu i rapu dominowała stylistyka drum and bassu, basów, motoryki. Wczoraj był zdecydowanie drum and bassowy wieczór w namiocie Snow Tent. Królowały dźwięki z tego gatunku. Na początku publiczność rozgrzewał Ross w towarzystwie MC Konrada. Następnie na scenę wszedł legendarny Shy FX, prekursor tego gatunku. A po nim czołowy przedstawiciel wytwórni Hospitality, Metric, który wystąpił w towarzystwie MC Dynamite'a. Który z tych występów ściągnął najwięcej osób? Ja myślę, że najwięcej osób ściągnął występ Metrika, czyli artysty, który jest głosem drum and bassu młodego pokolenia. Natomiast ja najbardziej byłem ciekaw występu samego Shy FX-a, bez którego gatunek jungle oraz drum and bass nie powstałby. I przyznam szczerze, że nie zawiodłem się. To był naprawdę wykon bardzo udany, pełen klasycznych utworów, które spowodowały, że ten gatunek jest w dalszym ciągu popularny. Igor Fleischer jest Państwa i moim gościem. Z takim spostrzeżeniem teraz chcę wystąpić, mianowicie jesteśmy tutaj drugi raz na Snowfeście i drugi raz z rzędu obserwuję sytuację, w której zespoły zmieniają swoją zwrotnicę. W zeszłym roku był to Cats & Dogs, który był tuż przed publikacją najnowszej płyty, a w tym roku, zdaje się, tę zwrotnicę będzie przestawiał zespół Camp. Myślę, że tak, to będzie też również ciekawy występ. Tutaj chyba warto wspomnieć, że będzie on transmitowany również na antenie Trójki. Koncert zaczyna się parę minut po północy i to będzie pełny live w wykonaniu tego zespołu w nowej formule, bardzo motorycznej, bardzo elektronicznej. Ja nie mogę się doczekać tego występu, będzie również dużo wizualizacji, które zespół przywiedzie ze sobą. Bardzo, bardzo Ci, Igorze, dziękuję. Dziękuję. Aga, tu musimy kończyć, tak. Musimy się rozstać, zapraszając oczywiście na transmisję koncertu, ale w ogóle na to, aby sprawdzać, co w Szczyrku jeszcze dzisiaj będzie się działo. To co, Snowfest.pl, to na nie odlecicie, tak, z powodu tego wiatru. Jesteście dobrze chronieni i zabezpieczeni przed pogodą. Przestało wiać właśnie. Przestało wiać, wychodzi słońce, jesteśmy dobrych myśli. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco, wracając tutaj do naszego trójkowego studia. Michał Margański, Igor Fleischer ze Szczyrku, a my teraz już czekamy na wiadomości. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy